у вочы глядзець і душою па ягоных сцяжынах ісці, жыць удзячным у магненным жыцці, не сварыцца са злосцю чужою, Богу ў вочы глядзець і душою па ягоных сцяжынах ісці. У вочы глядзець і душою, размаўляць з усявышнім Творцом, піць бяду і нагбом і карцом, а ні срэбрам не быць, ні ржою. У вочы глядзець і душою, размаўляць з усявышнім Творцом, у вочы глядзець і душою, кожны рух чысціні паўтараць, голасу на брыні патураць, як парчоя хінацца імшою. У вочы глядзець і душою, кожны рух чысціні паўтараць, у вочы глядзець і душою, ніцма падаць і ў ногі айцу, і жывому жадаць і мярцу боскае мілатыя.